Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Mens alle i finans mest af alt bare sidder og venter på Jerome Powell sådan en onsdag formiddag her, ja, så benytter vi altså ventetiden til at hoppe ud på råvaremarkederne i stedet for. For der sker sandelig også meget derovre, både i olie- og fødevarepriserne, er der altså store bevægelser i den del af verden. Vi tjekker feltet ud, og vi leder efter mulige investeringer i lige præcis de bevægelser, når vi om cirka 10 minutters tid får Saxo Banks råvarestrateg Ole Hansen med på telefonen. Her i studiet, der er det dig og mig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen og velkommen til. Svendsen, du bemærkede ned under morgen. Er vi ude i stuen? Ja, ja, det håber vi sandelig. Ja, jeg ved godt, at vi beklager meget. Vi har haft nogle lydproblemer her de sidste par dage, men forhåbentlig så virker det altså i dag. Svendsen, over morgenkaffen, der fabulerer du lidt over, at omsætningen er ikke særlig stor lige for tiden, altså, og så er der nogle ret store bevægelser. Hvad er det for nogle signaler, du siger, at markedet sender til dig? Jamen, det er som bare... Det er ikke, fordi, normalt går jeg jo ikke tal, jeg går op i, men jeg bemærker, når jeg sidder og kigger lidt på sådan panorerer ned over landet, og det går det ene land, og i Norden, ikke? Og de andre og sådan noget, og også Tyskland, så er der omsætningen altså ikke særlig stor, og det er, nu er der været ekstra gang i Sina, men han har jo kæmpet sig op som at være nummer to omsat aktie i Danmark i temmelig mange dage, som et eksempel, men det gælder også mange andre, også en eksempel, Møller, god gammel Møller, han ender jo helt nede på en 8. og 10. plads, Og der er ikke nogen, der spiller en gammel Ørsted, han er også ligesom fæset af nedad, og nogle af de der, som ellers også ud fra deres størrelse som selskab, er altså store, du er på, hvor mange aktier der er ude, og børsværdien er det, ikke? Men det er faktisk ikke særlig stort, og det gør jo også, at markedet bliver mere følsomt, og så en gang imellem, så kommer der nogle mærkelige ting, hvor selv blandt de elskede aktier, så opstår der sådan nogle voldsomme los over benet. Vi havde vist en i, det er en aktie, jeg ikke følger med, jeg læser kun om det, det var en Palo Alto, det er sådan noget computersikkerhed, som er, hvis nærmest blue chip, eller i hvert fald tidligere tiders og indtil i dag, blue chip inden for det der felt, så får han lige pludselig, så er der nogen, der bliver sur på dem, og så siger han, de handles jo også til høje PE-tal og sådan noget. Så får de et ordentligt los over benet. Vi har haft en anden lidt mærkelig aktie, der hedder Reckitt Benckiser over England, som har været en darling i mange, mange år. Så falder han også i unåde, og så skvatter han ned. Og det er begge veje, og netto er det jo opad, fordi markedet er all time high. Ikke? Men der er altså nogle... jeg prøver bare at sidde og sige, at det, der sker på markedet, det viser jo, at det er et følsomt marked, og at der dermed kan ske ting både den ene og den anden vej, og i og med det overtager mig, så er risikoen ned er jo nok større, end den er oppe af, ikke? Jeg er sådan bare en gammel sur sømand, der kan mærke i mit børsknæ, at det her er lidt lusket affære, vi er ude i. Og jeg vil bare sige, at på at lægge mærke til det, så kan I jo have en anden mening, end jeg har, og sådan noget, men det er altså noget, og det hopper og danser lidt. Vi har også haft sådan en, bare tager en ret fornuftig og rolig aktie som Coloplast. Han har jo også haft den der med, at så lige pludselig, det er helt håbløst, og han falder og falder og falder, og så er han, så kommer der regnskab og siger, jamen det er jo, den langsigtede er jo god nok, ikke? Så styrter han op, og så falder han, når den så har taget sin ryg op, så falder den igen og siger, nej, nu, det var for lang tid, og så, der er uler i mosen derude, Lars Svendsen. Jamen, der er, der er sådan noget spæt med surkær i det, ikke? Som, okay. Ja. Hvor spætter vi så hen? Hvilken vej spætter vi den her morgen? Det er ikke meget, du. Vi ligger lige omkring nulpunktet, vi er ned, men nu er 1 promille. Men det er ikke noget stort. Asien er egentlig op, og derudover er deres summe lidt bedre. Japan har lukket i dag, bare hvis man er interesseret i det. Der er forårs jævndøgn, det fejrer de altså lige lukket af. Ja. Nå, jamen det er da hyggeligt. Ja. De er jo også lidt foran os, jo. Ja. Det er jo det, jeg har jo selv været sømand. Jeg har været over datolinjen mange gange. De fleste gange var det nede i brusen, hvor jeg købte noget, der lige med sidste talsdag og sådan noget. Men, hvad hedder det? Jamen, der er det billigere. Men, nu kender du godt den mekanik også. Men vi venter jo på nu, altså amerikanerne. Det gør vi. Der er centralbankmøde i USA i dag, og der skal vi altså vente frem til klokken 19. Husk lige, at der er noget sommertid derovre, som gør, at det bliver skubbet en time. Mod os, havde jeg nær sagt, men det holder vi selvfølgelig også øje med, og der bliver skrevet helt sikkert en hel masse om det på jyllandmester.dk. Selvom vi ikke er her i æteren, så kan du altså følge med over på hjemmesiden. Lars Svendsen, ellers så er der jo altså også den her historie ude om, at William Demant Invest har øget sin ejerandel i GN Store Nord til 12,3%. Hvad fortæller det dig? Ja, det er jo, det er jo lidt værd, fordi GN er jo på en eller anden måde i stadigvæk i spil, hvor de har fået sådan kontrol over situationen med deres, ser det ud til med deres gæld, at de har fik solgt lidt aktier og solgt ud af de gamle aktier, eller egne aktier, de har liggende og sådan noget, men den er jo stadigvæk, står svagt, og der er jo ikke nogen hovedaktionær i GN, og derfor er den jo reelt i spil, altså at der kan komme et ejerskifte, eller nogen, som vil lave om på, komme ind som en eller anden mere aktiv ejer, eller måske en fuldstændig ejer, altså købe virksomheden og børsen, og jeg har jo gættet på, at GN bliver et af de selskaber, som måske forsvinder i år. Jeg har aktien jo. Jeg har købt den 3 gange. Og jeg er sådan set inden for at redde min stamproduktposition, som er, den er 12-15 år gammel. Men altså, for det der, hvor den var oppe at vende 580, og så var vi nede i 112, ikke? Af alle ting. De plejer 112, så vender aktierne. Det er okay. Meget sjovt. Men du tager altså både turen op og turen ned, okay? Ja, jeg købte første gang på, og det viser lidt om, hvordan man nu skal være ærlig. Da den nåede kurs 400, tænkte jeg, nu må bunden være der. Og så sagde jeg, nu må den være der, ikke? Men så var jeg så klog, så jeg sad på mine hænder, ikke? Og sagde, jeg skal nu se. Så når jeg nede i 225, så sagde jeg, men du sagde på kurs 400, nu må den være der. Så købte jeg en position til, jeg fordoblede, hvad jeg havde, ikke? Altså redningsforsøg i det. Så blev den jo bare ved med at falde. Ikke? Så måtte jeg jo købe igen på 125. Og så på vej op. Jeg var lige ved at sælge den dag. Nu bare siger vi, man skal tænke, eller hvordan man kan tænke. Jeg sidder jo egentlig og sætter sig på, at på vej opad, og det her, det er børnene, synes I, er I ikke klogere i aktiemarkedet? Når vi når 225, det kan godt være, det allerede bliver 210, så sælger jeg dem for 125. Så kan du sige, hvorfor er det ikke dem for... Nå, men altså... Og så den anden, den kan jeg så få lov at løbe op til måske 300, hvis det kommer. Og det kan være, der kommer et take-overbud inden, det håber jeg også, men det kan være, der aldrig sker. Men altså, det er min, fordi altså, jeg har jo dybest set ikke lyst til at have som forholdsvis mange aktier i det der. Jeg tror, der kommer noget. Det var det, vi snakker om forleden dag med... Ja, du snakkede om, at der var måske en japaner, som kunne være interesseret i at købe GN. Ja, for ellers så sagde jeg også sagt det et par gange før. Jeg sige, men hvad så? Hvem vil så købe det der? Ikke? Mm. Ja, og det kunne jo være Demant, men Demant får nok ikke lov til det, fordi deres markedsandel er jo, hvis så vidt vides, omkring 24-25% i globalt er det jo ovenkøbet. Og så... og så Sonova fra ned fra Schweiz er lidt større, men ikke ret meget. Og så har vi jo ham her, der hedder Videx, den hedder, hvad hedder den, Audiologics, eller hvad hedder den til fornavn? Ja, jeg kan ikke huske det. De kommer rent, WS. Ja. Altså, det var jo Videx og Siemens. Men de kom faktisk forleden dag med en melding om, at de havde fået noget omlægning af lån, og de havde fået puttet nogle penge ind. Mm. Det ser jo ikke ud til, at det går så fantastisk godt hos dem, men de er jo på vej på børsen på længere sigt, fordi kapitalfonden vil ud, hvis ikke er Videx-familiesystemet der fonden. Men Svendsen, handler den her bevægelse, som William Demant Invest nu laver, altså de køber op, er det ikke også bare for at stikke en kæppe i hjulet for, at der netop ikke kan komme nogen at købe? Jo, men det er, ja, i hvert fald derhen, at de vil sælge sig en position, hvor hvis der skal komme et, man kan ikke tvangsindløse, hvis du, der skal du eje 90%. Ja. Men det er jo, at de vil sidde med ved bordet, men jeg tror mere, altså mange sagde jo, at så vil de købe den og så videre, og det vil de sådan set vel også godt, men hvis du ikke kan få lov at komme igennem med med de der, og det tager jo over dag med de der myndighedsgodkendelser, så er der så meget, de har så stort tab på, når man procesforløb, de har det. Det er virkelig et problem. Ja. Så det er nok mere, at de vil have et afgørende ord inde over det der spil. Glimmerne. Lav, lige inden vi hopper i råvarerbunken, så skriver Janne Bostrup til os, Janne, som skriver fra Værløse, om vi ikke lige kunne få vurdering af det mand, hvis den fortsætter med at falde, så forsvinder min fortjeneste, skriver hun. Det er jo super ærgerligt, Janne. Hvad tænker du om William Demant som aktionær? Jamen, så må jeg jo lige kigge på. Jeg kigger på den forleden dag, fordi jeg har nogen, og der lå den i 360 eller sådan noget. Nu koster 346. Men jeg mener, at toppen har vist nok været 380. Eller andet knap. I er jo under 390 stykker. Der har den været en gang. Men jeg vil sige på den måde, at hvis du... Nu ved jeg ikke, hvordan hun tænker og sådan noget, men altså, hvis du kigger langt, og hvad er langt, det er et eller andet mere end 2 år, og stedet, hvis du har 10 år, så er det mand den aktie, jeg vil vælge af dem. Men det er jo i GN, at som, fordi den er i spil, at der kan ske noget stort, at der kommer en forbi og siger, nu vil jeg gerne købe hele bulleredeligheden, og så vil velkommen jo nok sælge de her, de laver jo 2 ting, de laver også de her ørehængere, ikke? Altså jæbre. Sådan nogle headset, ikke? Ja. Men det vil de jo nok sælge til nogen. Men altså, ser virksomheden over 2, og det er også derfor, det er helt åndssvagt, at de har fusioneret dem sammen. Det er jo for at sabotere det i virkeligheden, for at sige det liv. Men det forstår aktieanalytikere, ikke? De hopper jo på den og siger, fantastisk, de kan spare et eller andet. Det er godt, du kan udlægge sig. Ja, men det der, den købte de rå, men det er sabotageforsøg på et takeover, ikke? Men det er jo, hvad det er. Men altså, jeg vil sige, jeg er ikke bange for at høre mig. Godt, men, du vil holde fast. Ja, hvis du er langt med det, klart. Godt. Hvis du ikke gør det, jamen så... hvis du er en frisk fætter, så vil du jo nok bytte fra demand til gen. Okay. Altså, fordi det er jo derover, der kommer til at ske noget. Glemmer det. Det er onsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Svendsen her i studiet, og lige om et øjeblik, der skal vi tale med Ole Hansen om råvarer. Hvis du har spørgsmål ind til lige præcis det emne, så er du velkommen til at skrive til mig på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Du skal nok ikke regne med den helt store påske-eks-festivitas i år, for det står mildest talt skidt med prisen på kakaobønner. Det er der jo langt fra den eneste råvarer, der skyder i vejret for tiden. Vi giver dig et overblik her, hvor vi har fået Ole Hansen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Ole. Tak for det, Bodil. Råvarerstrateg i Saxo Bank. Ole, du og jeg, vi skrev sammen her forleden, og der bed jeg særlig mærke i en kommentar fra din side om, at der sker nogle ret interessante ting i råvaremarkederne lige nu, som får dig til at tænke på, og nu citerer jeg, om vi nærmer os enden på en konsolideringsperiode, som har varet mere end et år. Kan du ikke lige prøve at udfolde det lidt for os? Jo, det kan jeg i hvert fald. Vi husker alle sammen tilbage til 2020 og 2021, hvor lige pludselig inflationen den kom galopperende. Og en del af den inflationspres var jo på grund af stigende råvarepriser, fordi vi efter nedlukningen jo gik i amok i forbrugsgod i stedet for at gå i biografen og rejse, som vi ikke måtte. Og det førte jo til den her voldsomme, næsten en fordobling, hvis vi kigger på nogle af de her råvareindeks frem til 2022. Og siden da har vi sådan set stille og roligt sat os, og det sidste års tid har vi ligget og handlet i sådan et mere eller mindre sidelæns interval. Og det vi oplever her på det seneste er lidt grønne spire rundt omkring, og det er ikke kun en enkelt sektor, det er sådan set de alle sektorer, måske lige på nær, hvis vi kalder dem afgrøder, som stadigvæk er lidt under pres, men det sker jo altså en periode, hvor markedet har reduceret markant deres forventninger til rentenedsættelser i USA, hvor dollaren faktisk stadigvæk er relativt stærk, hvor der er lidt problemer med der økonomiske usikkerhed omkring Kina, som jo selvfølgelig er en meget stor aftager eller producent og forbruger af råvarer. Så alt i alt viser det jo endnu en gang, at en sektor som råvarer kan sagtens stige, selvom efterspørgselen nødvendigvis ikke er galopperet ud af, simpelthen fordi udbuddet kan også være presset, og det er jo i særdeleshed det, vi oplever lige nu med vores kære chokoladebønner. Ja, hvad sker der lige præcis i den del, Ole? Fordi kakao er steget 200% det sidste år, var jeg lige nødt til at kigge på. Hvad foregår der? Og den er fordoblet indtil videre i år. Vi handler omkring $8,000 for en ton. Det lå altså handlet omkring $1,500 til $2,000 for år tilbage. Så det er en 3-4-dobling af prisen i forhold til, hvad vi har været vant til. Og det skyldes simpelthen, at når vi kigger på kakao specifikt, så bliver det produceret i et relativt begrænset område. 70% af verdens kakaobønner bliver produceret i tæt bånd omkring ækvator nede i Vestafrika, og det er Elfenbenskysten og Ghana. Og der har vi haft nogle af de her værreproblemer, som også har igennem det sidste års tid har påvirket sukkerpriser, kaffepriser og bomuldspriser i opadgående retning. De har simpelthen deres høst er simpelthen nærmest slået fejl. Den er ned med over 30% i øjeblikket, og det skyldes flere ting. Dels selvfølgelig, at primært, at de her bønder, som producerer de her kakaobønder, de har nogle meget små gårde, eller hvad man kalder det, plantager, de er typisk på størrelse med et par fodboldbaner. Det siger, at de har overhovedet ikke nogen magt med hensyn til at diktere, hvilken pris de skal have for deres bønder. Og det vil sige, at de får ikke de stigende priser, det er ikke godt af, og det vil sige, at de har ikke pengene til gødning og til ja, desværre nogle af de kemikalier, der er behov for at holde gang i de her produktion. Og det her, sammen med den her tørke, vi har oplevet på det seneste, simpelthen betyder, at den er slået fejl. Og så oplever vi lidt, som vi oplevede med gassen, hvor vi tilbage i 2020, da krigen startede i Ukraine, var vi allerede i gang med en økonomisk nedbremsning. Det betyder, at mange af de her store forbrugere af gas i Europa, som havde langtidskontrakt med Gazprom, de kunne se, at den gas, de havde købt på langtidskontrakt, den fik de ikke brug for, så den havde de solgt ind i futuresmarkedet. Så lukkede Gazprom for hanerne, og de stod lige pludselig alle sammen med nogle solgte portioner, de ikke havde dækket af, og de var nødt til at købe dem tilbage, og det var derfor gassen, den ramte 360 euros per megawatt-time i 22, før den så kollapsede igen. Det samme ser vi i kakao, fordi mange af de her Nestlé og Hershey og hvad de hedder alle sammen, de har jo købt kakao og solgt futures imod for at ligesom have været prisneutrale. Lige pludselig modtager de kakao, og derfor er de nødt til at købe deres afdækninger tilbage, og det sender altså de her kakaobønder kraftigt nordpå. Så det er altså noget teknik sådan set, der foregår i markedet, altså udover selvfølgelig, at der er nogle problemer nede for de enkelte bønder? Absolut, og det er jo når de sædvanlige forsyningskæder de bryder sammen, så skabes der en situation, som man ikke normalt vil opleve. Og det vi kan sige i øjeblikket, det er jo, at det siger vi jo ofte, at den bedste kur for en høj pris, det er en høj pris, for det er med til at sænke efterspørgselen samtidig med det øger produktionen. Men det her tilfælde, det eneste, der ligesom kan give, det er efterspørgselen. Den er simpelthen nødt til at den er nødt til at falde. Og det er så spørgsmålet, om vi er villige til at lade den søde tand ofre den lidt. Og det vi i hvert fald oplevede første gang, og som vi oplevede meget her igennem inflationstiden, det er det, vi kalder shrinkflation. Simpelthen, at produktet, vi køber, er blevet mindre, men prisen er uændret. Og det er nok det, vi vil se en omgang af igen her i de kommende måneder med chokoladebar og så videre, at for at mindske mængden, så sænker de størrelsen, men selvfølgelig holder prisen uændret for at få dækket de meget højere priser, de betaler for deres kakaobønner. Ja, jeg har set på nettet de der billeder af sådan en Toblerone-bar, hvor hver anden sådan top er kottet af. Jeg har ikke set det i virkeligheden, så jeg ved ikke, om det er bare sådan fake, at det er sådan derude. Ja. Men Lars Svendsen, hver eneste gang, at noget det bevæger sig så voldsomt, så går min hjerne jo i gang med at tænke på, okay, hvordan kan vi tjene penge på det på aktiemarkedet? Ja. Er der steder, man sådan kan profitere på det, eller er det for besværligt? Ja, det er jo der, hvor jeg må sige, at jeg kan ikke svare dig på, hvor vi er henne, fordi med nogen, som sådan direkte sidder på et kakaolager eller nogle plantager, det er jo så vidt, at det er nogle buske, man får kakao ud af. I gamle dage havde United Plantation jo underplantet deres palmeolieplantager med kakaobuske. Det opgav de så efter nogle år. Det var en ret stor satsning, men og også fordi, at prisen på den der, de svinger jo generelt set voldsomt, altså det hen ad vejen, ikke? Men så jeg kan ikke rigtig svare på, men jeg kender jo mere dem, som laver det. Nu nævnte du jo et par stykker der, ikke? Hashi og hvad der Mondelez, og så har vi jo også, jeg har faktisk én aktie del, men jeg er jo ikke stolt af at fortælle om den, men uden at genere dem, men det er jo ham svenskeren, der hedder Cloetta, Hvorfor er du ikke stolt af det? Nej, fordi jeg kan faktisk ikke så godt selv lide deres slik. Okay. Men og det er meget, jamen det er meget relativt lidt chokolade, men det er jo mere alt de andre ting, altså sådan noget vingummi og pasteller og sådan noget. De har nogle af de også pastelmærker, som er de gode. Mere blandt andet de ejer Läkerol og sådan nogle af de der. Altså nogle, man ikke får tusser i halsen og sådan noget. Men måske skulle man investere i VIX-indekset, var også noget, der hedder VIX, men de er der også, og det er ikke en virksomhed. Det, altså, ved du hvad, den er så lav prissat, så jeg har købt den bare, den koster 18, og du får en krone i udbytte her midt i april, og hvad hedder det. Men nogle af de der kan jo ligesom også komme lidt i klemme i den der mølle, fordi de har færdige vareprodukter. Men altså, hvor meget kakao er der så i virkeligheden i deres produkter, Ole Hansen? Ja, jeg ved ikke, altså... Der er jo en del mere, end der er i kaffe, for eksempel. Og det vil sige, når kaffeprisen stiger voldsomt, så mærker vi det ikke så voldsomt. For går du ned til din lokale café og køber en kop kaffe, så er det jo få øre, der rent faktisk rammer bundemanden ned i Brasilien eller i Vietnam. Mens der er jo trods alt en lidt større andel af kakaobønner i en chokoladebar, selvfølgelig afhængig af, hvor meget mælk og andet der er puttet i. Så selvfølgelig, effekten vil være større med hensyn til at sende prisen op af eller størrelsen ned. Og derfor er der ikke rigtig nogen vinder her, fordi vinderen vil skulle jo alt andet lige være dem, som producerer det, som ligesom lige pludselig, som man kan sige med bønderne, hvis de har et rigtig godt år, hvor hvedepriserne er høje, så får de jo masser af penge på bogen. Men det sker ikke rigtig her, så der er ikke nogen, det er svært at investere i en decideret vinder på den her konto lige i øjeblikket. Men Ole, oplever I en stigende interesse for jeres kunder, måske også en privatkunde, der sådan er interesseret i at sådan være inde i det der futures-marked, så fordi det er jo tilsyneladende svært at finde gode investeringer inde på aktiemarkedet. Er der sådan flere, der interesserer sig så for at være over på futures? I en bred forstand, ja, men det er så mere via ETF'er. Altså, hvis vi lige lukker kakaoen af, så beder vi folk om at holde så langt væk, fordi det er, når noget er stedet fra 5.000 til 8.000 på relativt kort tid, jamen, så det her, det er en boble, som før eller siden bliver afklaret, og så det kan da godt være, skal vi i 10.000 først, måske, før vi så falder tilbage til niveau mellem 4-5. Altså, det er bare simpelthen, det er for voldsomt, og likviditeten i kakao er til på en god, der er ikke specielt god, så det er ikke noget, vi skal røre ved. Men den generelle udvikling, hvor vi jo ser, vi ser spirene i industrimetallerne, vi ser guld, som er selvfølgelig afsted markant her på det seneste, vi ser et energimarked, hvor producenter i USA nu begynder at reagere på de her meget lave naturgaspriser med at sænke produktionen for at bringe det mere balance i systemet. Vi har et afgrøde marked, hvor spekulanter de er rekord, så de har rekordstore solgte positioner her, lige når vi går i gang med plantesæsonen på den nordlige her halvkugle. Jeg ved ikke, hvor smart det er i betragtning af det volatile vejr, vi har haft de seneste år, at man ligger med en kæmpe short i forventning om, at det bliver endnu et godt år. Så der er noget, der tyder på, at vi begynder så småt at ramme nogle niveauer her, som tiltrækker noget interesse igen. Men det, du sidder og siger her, Ole, det er jo, hvis det er $8.000 for et ton, så er det 56 kroner kiloet for nogle rå kakao, som skal igennem, jeg ved ikke, hvor meget proces. Det er jo vildt, jo. Ja, så lige en lille afgift til statsministeren samtidig. Nå. Så den det er ikke det er det er, det er, den er hård. Den er rimelig hård i øjeblikket. Jamen, der er ingen tvivl om. Der er faktisk en aktie, som jeg her i min visdom kommer i tanke om, og jeg I må selv studere den mere. Det er der er jo en virksomhed over i Sverige. Det kan Persson også, hvornår han kommer her, tale om. Kommer han ikke i morgen? Det gør han. Men det er jo AAK, og det er jo var jo det, som i gamle dage hed Aarhus Oliefabrik, der blev fusioneret med Karlshamn i Sverige. Og de laver jo ingredienser til chokoladeindustrien, men det er jo noget af det er jo substitutter, altså hvor man gør det også, fordi balladen er også, at det hjælper til, at chokolade smelter på et højere temperatur, end ellers vi smelter meget tidligt. Det er jo, du smelter hænderne på, hvis det er 30 grader eller sådan noget, men det skubber det op af. Ikke? Det var noget, de gjorde under ørkenkrigen, fordi de amerikanske soldater sad med det der chokolade, og så smeltede det sammen. skum må vi have noget, de kan skubbe op. Så du skal ikke være så meget kakao i. Men helt ærligt, altså, og prøv at snakke med ham i morgen, fordi det er en aktie, der har været så dyr i lang tid, at jeg ikke har rørt ved den, men det kan sagtens være, at han har tjent gode penge sidste år, kan jeg sige, 23. Ja, okay. Men AAK, prøv lige at... Pearson, hvis du lytter med, så skal du lige kigge på den. Det er jo ligesom noget, der kan bruges i stedet for at reducere kakaomængden. Ole, nok om chokolade. Du berørte lige kort majs, hvede og soja. Hvad sker der der? Jamen, der sker jo det, at vi havde den her todelte sæson sidste år på, hvis vi kigger globalt. Vi havde den nordlige halvkugle, hvor vejret var nogenlunde fornuftigt, hvor vi havde, som resulterede, en rigtig god høst, både i Europa, Rusland, Ukraine og Nordamerika, USA og Canada. Mens den sydlige halvkugle var ramt af tørke, som sendte de her sukker- og kakao- og kaffepriser højere. Og det betyder selvfølgelig, at vi starter det her nye år med relativt fornuftige lager af de her tre meget vigtige fødevarer, så gudskelov, det er ikke hvedeprisen, vi sidder og taler om, som er tredoblet, så ville det være en helt anden snak, vi havde. Men ikke desto mindre, altså vi skal i gang med det næste produktionsår her nu på den nordlige halvkugle, og med de her volatile vejrforhold, vi har oplevet de seneste år her, så er der selvfølgelig en risiko for, at vi lige pludselig skal løbe ind i en måned, hvor det ikke regner. Så er det jo en helt anden fokus i det her marked. Så heldigvis en starter ud fra sådan en fødevaresynspunkt, en fornuftig start, men altså hver eneste år vil man være nervøs fremover. Okay, men Ole, hvor meget spiller den der krig over i Ukraine ind? Altså, vi bliver jo kaldt fødevarekammeret eller sådan et eller andet i den retning. Ja. Har det stadigvæk nogen stor betydning, eller hvordan tænker du om det? Krusninger på vandet så fra tid til anden. Altså, gudskelov har vi jo haft den her meget solide høst sidste år af hvede, og det gør, at vi er lidt immune, men altså, vi oplever lige nu her på det seneste, og det er jo faktisk en af grunden til, at hvis man kigger på ude ved benzinstanderne, både benzin og især dieselprisen er steget her den sidste uges tid eller to, og det er også fordi, at Ukraine render rundt og sender angriber og raffinerier inde i Rusland med droner, og det betyder, at noget af Ruslands raffineringskapacitet er blevet ramt her på det seneste, og det jo sænker jo produktionen af diesel og benzin, som hæver prisen globalt, men samtidig har russerne så angrebet havnene i Ukraine, og det har jo været med til også at skabe en nervøsitet i hvedemarkedet, så vi ser de her bølger frem og tilbage, men de har ikke indtil videre haft sådan en længere varende effekt på priserne. Og Ole, så har vi sådan lidt en ongoing debat her i Millionærklubben. Er det altså helt ærligt, det er altså sådan set bare lidt for sjov, for der er ingen af os, der ved, hvornår den der krig den slutter. Men Lars Svendsen, han har jo sådan flere gange troet, at den var lige ved at slutte. Sådan, altså regner I det ind som værende en faktor, der bare kommer til at fortsætte langt ud i fremtiden, at vi skal have den her krig mellem Rusland og Ukraine? Ja, det er vi nok desværre nødt til. Det vi selvfølgelig ser på fødevaredelen er, at produktionen af i Rusland er selvfølgelig den er ikke påvirket. Det er den til en vis grad i Ukraine, så vi skal se, om de kan fortsætte med at producere de store mængder, som de har gjort i de tidlige år. Og så er der jo hele infrastruktursystemet med at producere og sende råvarer rundt i verden, som jo fortsat er påvirket af, hvem man kan handle med, og hvem man ikke kan handle med. Så det er desværre noget, man er nødt til at regne med, og nu kigger man jo på det seneste også på, om selvom russerne har lukket for flere af de her gasrørledninger, så har de jo solgt en del gas til Europa via LNG. Og nu kigger man lidt på, om man kan få den handel stoppet, og det er også en af grundene til, at vi på det seneste har set gasprisen her i Europa stige lidt, selvom vi jo nærmer os foråret og en periode, hvor vi bruger langt mindre gas, end vi gør inde i vinteren. Så det påvirker stadigvæk markederne på daglig basis, men ikke noget, sådan har haft en massiv indvirkning på enkelte markeder. Okay. Ole, lad os lige komme omkring en sidste råvare, eller en sidste fødevare her. Der var på et tidspunkt, for ikke så lang tid siden, hvor det der orange juice, altså appelsinsaft, det gik helt amok også. Er der faldet ro på der? Egentlig ikke. Den ligger fortsat... Den ligger fortsat meget højt, og det er også sådan et marked, hvor den lå, den er mere end fordoblet i forhold til, hvor den sådan lå og handlede tidligere. Og det er jo igen, fordi vi har produktionen er, nu især, det er så frozen orange juice, som vi alle sammen kender fra Bossen og Bumsen, som primært bliver hvis man har en vis alder, selvfølgelig. Eller det har vi her i studiet. Ja, det er godt. Så er det jo primært den orange juice, som er leveringsdygtig i den her futures-kontrakt, det er primært produceret i Florida, og der har de jo haft nogle værreproblemer det seneste år, som har gjort, at mange bønder har simpelthen fældet deres træer og plantet noget andet i stedet for. Så der er en juice er fortsat, hvis vi kigger på den amerikanske kontrakt, ganske høj. Okay. Men jeg spørger dig om noget. Nu kommer min ego i interesse. Det er sukker, for jeg er gået lang i sukkeraktier. Det er sydsukker. Det er godt nok Europa og så videre, men og de laver også skal lave bæredygtige fødevarer og sådan noget. Det er også derfor. Men hvad med det? Jamen, den er faldet lidt til ro, Lav. Vi havde et ganske voldsomt stigning her i sidste år, hvor igen med det her tørke, som ramte på et tidspunkt Indien og Thailand, som er verdens to største eksportører, der har vi fået lidt afklaring her igennem vores vintermåned og deres hovedsæson, som har gjort, at prisen har sat sig. Men igen, det er nu markeder, som er afhængige af produktionen i Indien, Thailand, Brasilien, og det er jo der, hvor vi har haft noget volatil vejr de seneste år, så at vi skulle gå ind og få et helt normalt år, det er næsten for godt til at være sandt. Så prisen ser ikke ud, som om den har fundet et plateau her på nuværende tidspunkt. Glimmerne, Ole, jeg kan se, der er lyttere, som spørger, om vi kan få dig med til et aftenarrangement snart. Og jo, det vil vi rigtig gerne, så det vil jeg prøve at arbejde på. Du har heldigvis været med før, Ole. Det var en kæmpe fornøjelse, men det er altid spændende at tale med dig. Nå, der er altså rigtig mange lyttere, som bliver i, jeg var lige ved at sige, det der tv-køkken, eller på en eller anden måde radiokøkken her fra min side af, og spørger om flere af de her fødevarer. Der er en, der spørger, er palmeoliepriserne også påvirket af klimaet omkring ækvator? Ikke på samme måde, for det er jo meget, det er jo meget Malaysia. Og man kan næsten sige gudskelov, så er der nogle olier, der stadigvæk er til at betale for penge. Fordi hvis vi kigger på sådan noget som olivenolie, der ligger vi jo... jeg tror, vi alle sammen har lagt mærke til, at man kan jo ikke få en lille flaske for under 100 efterhånden. Og det er virkelig stedet voldsomt på grund af lav faldende produktion i Sydeuropa, især Spanien, hvor de har haft meget tørke. Så der er prisen jo stedet på... Jeg tror, jeg ved ikke, hvor den ligger nu, men den har været op tæt på $10,000 per ton fra omkring 1.500. Og det er klart, det kan også mærkes på vores priser. Men palmeolie er meget Malaysia, og de har altså en meget stor produktion derovre, så nu har jeg ikke lige fuldt set prisen for nylig, men den er i hvert fald været... Den fik jo et spike, da solsikkeolien blev ramt i Ukraine lige efter krigen brød ud, men da eksporten den ligesom kom i gang igen, så den der oliedel har sat sig noget, men alt andet end olivenolie, som er meget dyr i øjeblikket. Okay. Den er $4,260 malaydollar på ton. Det er faktisk meget pænt pris. Altså palmolien? Ja, for palmolien. Ja. Jeg går op i det, fordi vi er med UK og UIE og alt det der. Super, Lav. Ja, ja, ja. Og så ved jeg ikke, om du følger med i den her råvareolie, men det her skal handle om laks. Ikke underligt, er der lyttere, som er interesseret i laksepriserne. Poul Erik, han spørger om lakseaktierne. Hvordan går det egentlig med dem? Lav, det kan du lige måske kigge lidt på, men olie, laksepriserne, hvordan har de det? Følger du med det? Laks, det er noget, jeg primært spiser. Ja, okay. jeg følger ikke... Der må jeg svare skyldig. Igen, vi er jo primært drevet af de markeder, hvor der er et aktivt handlet marked, som vi kan følge, og det er ikke helt tilfældet på laksedelen, så der skal jeg ikke begynde at kloge mig på prisudviklingen. Det er noget med en fiskestang og en laksemad. Lars Svendsen. Ja, men kan vi tage bagefter med fordi det handler det om skat vi, og alt det der. Men kan vi tage bagefter, fordi ja, så kan vi tage en færdig med Ole, så han kan lave noget andet. Glimrende, Ole. Ja. Så lad os hoppe lidt videre for alle de der fødevarer, som ellers også er virkelig interessante at tale om. Men oliepriserne, Ole, nu kommer jeg til at kalde dig Ole Hansen igen, det er en klassiker. Hvad sker der over i olien? For den har altså også været stigende her på det sidste. Du har været inde på lidt af det med, ja, blandt andet også den her krig mere. Men altså, er der noget sådan dybere liggende i det? Ja, i første omgang, olien har jo faktisk været ufattelig kedelig igennem en længere periode her. Vi har ligget og handlet et relativt snævert interval, og det var sådan set Det er jo sådan set godt for alle andre end spekulanter, som lever af daglige bevægelser. Men på det seneste har vi lige set en lille stigning her, og det er Vi har jo OPEC, som i øjeblikket har skruet ned fra hanerne for at støtte prisen. Det må sige, det er lykkes. Der ligger sådan et bund under markedet ned i 70'erne, som de helt klart vil forsvare, hvis vi skulle komme i nærheden af det igen. Og nu ligger vi så i midt 80'erne, hvis vi kigger på Nordsjøolien. Og det vi har fået af nyheder på det seneste er, at forventninger om, at OPEC de vil blive ved med at holde fast i de her produktionsnedskæringer resten af året, selvom de kun har annonceret den frem til juni på nuværende tidspunkt. Og det vil selvfølgelig være med til hver dag og gøre, at markedet bliver meget mere balanceret mellem, hvad der bliver produceret og hvad der bliver efterspurgt. Så har vi recessionsbølgen har sat sig lidt. Det er ikke noget, man ligesom taler så meget om længere. Kinas efterspørgsel holder sig relativt robust. Og så har vi så her på det seneste haft de her selvfølgelig både Røde Havs angrebene mod skibe, som tilbage i december førte til, at man var nødt til at holde skibene længere tid på søen. Det gør selvfølgelig, at der skal være mere olie i systemet, fordi når millioner af tønder ligger låst ud på havet i flere uger i forhold til tidligere, så har det også været med til at understøtte prisen. Men, og så på det seneste lige det, jeg nævnte der med angrebene på de her raffinaderier i Rusland, som har været med til at stramme markedet op for diesel og benzin, som så også er med til at trække olien op af. Og det er jo interessant, fordi det sker jo et tidspunkt, hvor rent faktisk dollaren viser lidt tænder, og hvor forventninger til rentenedsættelse i USA er blevet modereret ret meget, men de interne dynamikker i oliemarkedet lige på nuværende tidspunkt er nok til at understøtte prisen. Jeg tvivler på, at vi skal ramme meget højere, simpelthen fordi, at vi typisk, når OPEC har så meget ekstra kapacitet, som de kan sende ind i markedet, hvis der bliver behov for det, så er den her risikofaktor med usikkerheden om, hvor tønderne skal komme fra, hvis det opstår et eller andet problem, den er reduceret, så måske kan vi komme op til 90, men nok ikke meget højere end det. Okay, Lars Svendsen, er det også der, du ser på olie? Jeg tror bare, at olie er generelt set et stramt marked, ikke? Og det, der har været eventyret i år, eller i 24, var jo, at de private, altså olie, rigtige olieselskaber, som man siger, har øget deres produktion ganske imponerende meget, og det er det, der har ligesom holdt markedet op, fordi OPEC og de der lande, de samarbejder med Rusland og Mexico og sådan nogle, de har jo holdt igen, og det er de rent faktisk til synligheden ret gode til, og disciplinen blandt dem er jo ikke så god set fra vores køberlandes side. Men jeg tror, at olie vil være en forholdsvis stram marked, og de taler jo om, at vi har placeret vist 102 millioner tønder i forbrug, ikke? Og det skulle vist vokse med 1,0 millioner tønder i år. Ja. Så jamen, det er det der. Og så har vi den der hele, det er jo det, jeg hele tiden sidder og fabulerer om. Jeg har faktisk købt en olieaktie ikke så længe siden, men hvad hedder det, at hvis det virkelig lykkes det der problem, eller med at lukke Rusland ude, ikke? Og det går jo så et andet sted hen, og så er det jo lige meget, det er bare transport og sådan noget udgifter. Ikke? Men hvis det lykkes dem at lukke dem ud, eller den dag, hvis det nu der lykkes dem også at smadre så mange olieraffinader, at de skal til at importere olieprodukter, ikke? Jeg kan ikke se, hvad det sker. Nå, men så ryger olieprisen jo i kvæl, så jeg mener, at nu kan du bekræfte eller sige, at jeg regner helt forkert, men hvad hedder det, at sådan uden for Ruslands nabolande og Rusland selv, der er det omkring 6 millioner tønder, der ryger ud. Det er egentlig det, de bidrager på en eller anden måde til verdensmarkedet. Er det rigtigt, Ole? Det lyder ikke helt ved siden af, og det er lige nok den frygt, som ligger i markedet, fordi og samtidig med, i og med, som du også sagde, altså, den globale efterspørgsel er fortsat stigende, og det vil sige, at vi skal huske på, det er jo ikke olie, vi smider i tanken på bilen eller i fyringssystemet, det er raffinerede produkter, så raffinerikapaciteten har også været presset de seneste år. Det har også været med til, at benzin- og dieselpriserne har været relativt høje, fordi at efterhånden som efterspørgsel fortsat er stigende, jamen så er der jo pres på de her raffinerier for at producere så meget som muligt, og det gør selvfølgelig, at de tager sig betalt for det, og det er med til, og det ender op i den pris, vi nu engang ender med at betale, når vi tanker eller bruger energi på anden måde. Det er jo også et marked med masser af politik ind over, og selvfølgelig også en masse følelsesladet debat, lige præcis i forhold til den grønne omstilling. Jeg så, at Saudi Aramco's CEO, Amin Nasser, var ude at sige, at den grønne omstilling simpelthen står for fald, og verden skulle tage og opgive ideen om at udfase olie og gas, og i stedet for at arbejde på nye måder at reducere CO2-emissionen. Ole, altså, tror du, verden er klar til måske begynde at indse, at vi kan ikke på den korte bane bare slippe af med den der sorte energi? Det tror jeg, vi har oplevet her det sidste års tid, stille og roligt. Og det har selvfølgelig også været en del af den historie, som hvis man kigger på, hvad for nogle sektorer inden for aktiemarkedet, som har klaret sig godt, og nogle, der har klaret sig skidt, så ligger vi altså alle de der, mange af de her aktier, som ligger med den grønne omstilling at gøre, har jo klaret sig ufatteligt dårligt. Og det er jo noget af det her selvfølgelig været, fordi de er meget omkostningstunge i den her fase, hvor de fortsat ikke rigtig genererer noget indtægt, og det, derfor har det selvfølgelig gået ondt på mange af de selskaber, at renten er stedet så meget, som den er, og med udsigten til, at den ikke kommer ned så hurtigt, som man havde forventet, så er det jo fortsat en udfordring, og det ser også ud som om hele batteridelen, hele elektriske bildelen ikke har toppet, men den flader lidt ud efterspørgselsstigningen, og det er jo, det skulle man ikke tro, hvis man kigger på, hvad der kører rundt på gaderne her i Danmark, men altså andre steder i verden er man jo fortsat meget lunken over for ideen om elektriske biler, så det tager tid. Og det er det er selvfølgelig en rigtig frygtelig dyr omstilling, som skaber nogle ophedede debatter rundt omkring. Og selvfølgelig så taler Saudi Aramco sin egen bog, det er jeg helt med på. Men ja, jeg er glad for, Lars Svendsen, du har da stået og talt også om det i lang tid. Så det er jo også det der, man kan jo ikke sidde og sige det, som det er, at det er, der er jo ingen, der har bevist den globale opvarmning, vel? At den skulle være menneskeskabt, skal vi lige tilføje. Okay, der behøver vi så ikke gå helt derud, Lars Svendsen. Nå jo, men problemet er jo, hvis du jager et spøgelse, så kan du jo blive ved. Her så sent som i går skulle læse, nu vil de også til at finde ud af, om vi kunne sejle noget is op eller flytte dem op på Grønland, ikke? Så altså, den der debat om det menneskeskabte, den har vi simpelthen ikke tid til at tage nu. Det er jo ikke? Altså en diskussion, vi har haft ganske lang tid. Jo, lad os, men hvis du vil kan du jo hælde oceaner og penge ind i det, og jeg synes, det er fint. Gør bare det. Så vil jeg gerne købe nogle af de virksomheder, som tjener penge på, at vi bruger vores penge helt ordentligt. Ole Hansen, tilbage til dig. Fordi jeg kunne godt tænke mig lige at hoppe over på uran og uran, mine aktier, eller hvad skal man sige, den del af verden. Kan du også se, at der begynder at blive sådan mere lukket op for, at vi måske er klar over, at vi skal gå andre veje, måske med noget mere uranproduktion? Det er der ingen tvivl om. Og det, der så også har betydet, det er, at vi har set en voldsom spekulativ investeringsbølge ind i uran. Og det er så både de her såkaldte trusts, som investerer direkte i fysisk uran, og selvfølgelig også mineselskaberne. Og der, den lider vi lidt under fortsat, simpelthen fordi der tilbage i januar var der en, altså vi startede over med en voldsom stigende pris på uran. Den kom jo ned fra under 90 og toppede i 105 i forventning om, at nogle af de her store uranproducenter i Kazakhstan og i Canada, de vil sænke deres produktionsguidance for i år og næste år. Og det kom rent faktisk også. De har reduceret deres forventninger. Men det fjerner så ikke det faktum, at det var at der nok lige var opbygget en lidt af en spekulativ boble. Så siden der har vi været helt nede at vende i 83 på uranprisen. Og det har selvfølgelig ramt nogle af de her selskaber og været lidt af en lektie endnu en gang, at man skal passe på med at tale om raketter og så videre, når man og prisen skal i himlen, når det er sådan nogle områder, vi har med at gøre, fordi det, vi ved jo nogenlunde, det er jo nemt at beregne, hvor meget uran der skal bruges i årene fremover, og beregninger lige nu tyder på, at vi kommer til at stå og mangle uran, og det vil selvfølgelig være med til at styrke ikke kun prisen for uran, men også styrke prisen for dem, der kan producere det. Så derfor er det en meget, meget spændende sektor i de kommende år, uden tvivl. Men vi har lige på kort sigt været ramt af en spekulativ boble, som er sprunget, og den tager nok lidt tid, før den stabiliserer sig, og hvorefter vi højst sandsynligt vil se stigende priser igen. Okay. Ole, har du lige tid til et par lytterspørgsmål mere, inden vi slipper dig helt? Ja. Fordi Kim, han skriver til os, om du har et take på lithium. Det er faldet dramatisk. Hvorfor, og hvad skal der ske fremadrettet? Lithium led under faktisk under det faktum, at prisen steg så voldsomt meget, da det her, da batteriproduktionen virkelig tog fart for nogle år siden. Og det betyder altså, at producenterne af lithium, de også øgede deres kapacitet til det punkt, at der simpelthen blev overkapacitet i markedet. Og det førte til, at vi igennem det sidste års tid har set et ret markant tilbagefald i lithiumprisen. Næsten tilbage til, hvor vi kom fra før det her voldsomme stigning, som vi så for et par år siden. Det vi har oplevet her de seneste par uger eller seneste måneds tid her er rent faktisk, at selvom lithiumprisen den ikke rigtig har rørt på sig, den har stabiliseret sig, men vi ser nogle af lithiumminerne fortsat handle ned i den periode, og det virker som om, at i og med, at prisen på det underliggende har stabiliseret sig og endda begynder at pege en lille smule opad, så kunne vi godt måske se lidt frisk luft komme ind i nogle af de her lithium-mineselskaber, som også har været ramt af de der faldende priser. Og igen, det er noget af forbedringen er simpelthen, at ligesom jeg talte og nævnte i naturgas i USA, at selskaberne har realiseret, at de producerer for meget, så de har annonceret nogle produktions reduktioner i produktionen, og det er selvfølgelig med til at stabilisere prisen og potentielt sende den lidt opad igen, og det vil jo være med til at stabilisere de her aktiepriser også. Okay, og så er der Torben fra Virum, som skriver, at Kår betragtes som en proxy for vækst. Kan det lade sig gøre at få de to herres holdning til 1. Er de enige i, at Kår er på vej op, og 2. Hvordan investerer jeg bedst ind i en Kår optur? Ole, hvis du tager dig den første, om det, du er enig i, at den er på vej op? Ja, er svaret, og lige så meget, fordi den er en, ja, selvfølgelig er Kåre en, man kalder den jo Dr. Copper, fordi den sådan er en refleksion af den globale økonomiske helbredstilstand, men det vi skal være opmærksom på, det er, at de seneste år, der er 50% af efterspørgselen kommet ud af Kina, men det vi selvfølgelig også oplever, er, at den grønne omstilling skaber en stigende efterspørgsel for Kåre, både til batterier, til elektriske biler, til vindturbiner, til solpaneler, og den efterspørgsel er forventet fortsat vil stige. Og det vi så oplever med Kåre, som gør det specielt her, det er, at mineselskaberne har jo en efter en annonceret produktionsnedgangen her de seneste måneder. Og det er det, der er med til at sende det op. Jeg skrev faktisk lige en artikel i går om How to Invest in Copper, så hvis man kan gå ind på vores hjemmeside eller på platformen og finde artiklen. Og der nævner jeg både nogle mineselskaber, men også ETF'er. Og hvis jeg skal komme med en personlig betragtning, så er jeg selv meget positiv på kobber. Jeg søgte efter en relativ, og det der er ofte er problemet med mineselskaberne, det er, at kobber er en del af deres produktion, hvor ofte så der er ikke ret mange kobber miner, som er ren kobber. Der var til gengæld, der var en enkelt, og det var et kanadisk eget selskab, som havde en kæmpe mine i Panama, som regeringen så gik hen og lukkede her sidste år, fra den ene dag til den anden. Og prisen den faldt med, hvad var det, 60-70%. Så man kan sige, den rigtige idé, men forkert execution. Og det får mig til, ud fra en personlig betragtning, at sige, skal man investere i kobber, så skal man investere i en bred, enten en ETF, som følger prisen på kobber futures. Der er usage ETF'er i Europa, som almindelige mennesker kan investere i, eller man køber en ETF, som dækker en vifte af mineselskaber for ikke at løbe ind i Oles problem med at man rammer det forkerte aktie. Så det er den, det vil være min måde at angribe det på. Glimrende. Lars Svendsen, har du nogen bud på, hvordan man investerer? Ja, vi har jo, jamen, altså vi skal jo hen til de store mineforetagender, ikke? Hvor der er en anden, som jo hedder jo Antofagasta. Og så har vi jo også de andre, men de er jo så mere over på simpelthen Rio Tinto, har også meget kobber, men det er jo også mere jern, og de har også nogle andre mineraler, de graver på jorden. Så det er derovre, men hvis du har en helt fin liste der, så tag ind i den og brug. Men det er lidt blanding, men ja, evident er kobber, altså elomstilling, det vil jo, de siger jo, at elmængden, altså el ud for end-user skal cirka fordobles, ikke, i verden, og så kan vi jo regne ud af, hvor meget mere kobber, der skal bruges. Jamen altså, det bliver nok. Jeg tror jo på, at man begynder at skal grave op nede på havbunden, eller sådan nogle, hvis der er et eller andet sted, hvor der ligger en masse kobber, nu, så kan man støvsuge dem op. Eller er det eller det, vi skal hente, Ole, ude på havet? Ja. Jamen, det er altså, et eller andet sted, man skal finde det, fordi det, man kan sige med mange af de her mineraler, det er jo, mange af de her lavt hængende frugter, de er blevet plukket allerede. Og det betyder, at mineselskaber er nødt til at grabe dybere og bredere og hive mere materiale ud af jorden for at finde de kilo eller tons, der skal til for at få den samlede mængde, der er efterspurgt. Og det er noget, der koster penge, og det er også derfor, formidlingsselskaberne har brug for en højere pris, simpelthen for at, for at, være, være, for at have lysten og, og, og investeringslysten til at og fortsat med at lede efter nye fund. Og vi skal være opmærksom på, at det er jo ikke ligesom hvede eller korn eller sojabønner eller soja, hvor et rigtig godt år med en høj pris, det fører højst sandsynligt til en øget produktion den efterfølgende år, fordi landmændene plover pengene ind i marken og vil øge deres produktion. Miner, det tager altså typisk 5-10 år fra, man begynder at finde et sted til, at man rent faktisk kan hive noget ud af jorden. Så vi kan sagtens gå ind i en årrække her, hvor det bliver rimelig stramt. Og det er det, der får os til at langsigte og tro på, at kobberprisen den skal højere end nuværende niveau. Wow, super spændende. Det er jeg enig i. Og så er der jo lige som et par små vinkler på det også, det er, at det er et delvis substitut til kobber er jo aluminium, så det burde jo også og det ligger faktisk forholdsvis ikke dårligt, men det ligger ikke godt. Så der burde jo være noget at hente i aluminium. Og så er der lige et par ting. FL Schmidt er jo en af deres største segmenter er jo at lave udstyr til kobber, mine, ja. Halløj. Okay. Så derfor er der min. Og så har vi jo den der berømte aktie, som jeg har lige tjekket op for på dage siden. Det hedder Aurubis nede i Tyskland, som jo er verdens største smelter, men ikke er mineselskab. Altså det er jo, nu kan jeg kalde det genbrug, men altså af kobber. Det var dem, der havde det der svindende humbugnummer, og en af lageret var ikke helt så stort, som det. Men der stod, nu kan man altid diskutere, om det er rigtigt, de har nået frem til hele sandheden, men det var ham der er bedømt for det hos Aurubis. Han fik, det var kun 10 millioner euro, at man i hvert fald kan definere, og så havde en mand udenfor, som havde hjulpet ham lidt, det er jo tit almindeligt. Så altså, jeg bare sige på den måde, den der med, jeg sidder og siger, så vil jeg ikke have den, men nu kan vi godt købe Aurubis. Okay, Aurubis, hvis man selv vil kigge på den. Ole Hansen, nu har jeg simpelthen trukket i langt om. Altså, jeg er nødt til at slippe dig her, fordi så lang tid havde jeg slet ikke sagt, at jeg ville tale med dig. Vi har ikke engang talt guld. Kan vi lige hurtigt få din holdning til guld? Ja, guld skal højst sandsynligt stige yderligere, men jeg er lidt bekymret for den timing, vi har haft. Vi steg kraftigt her den sidste måneds tid, men det er altså en periode, hvor forventninger til rentenedsættelse i USA er sænket, hvor renten er steget og hvor dollaren er blevet styrket. Så det, vi oplevede her i de sidste 14 dage, er, at hedgefondspekulanter har købt 280 tons guld. Det svarer til det samme beløb, som ETF-investorer solgte de foregående 7 måneder. Så det ligger en meget, meget stor købposition i markedet, som selvfølgelig kan blive trykket i maven, hvis vi ser noget svækkelse herfra. Så derfor er FOMC-mødet i dag voldsomt vigtigt for at holde liv i de lange positioner for hedgefonde i forhold til også private mennesker. De er ikke gift med deres positioner. De vil have de søger skilsmisse med det samme, hvis prisen ikke gør, hvad de tror eller hvad de har håbet. Så derfor er der en lidt risiko på kort sigt til lidt lavere priser, men langsigtet så tror vi fortsat på stigende guldpriser og især også sølv. Glimrende, så nåede vi det hele. Der er i hvert fald basis for, at vi laver en længere seance med dig, Ole. Kan jeg høre, der er masser at tale med altid, når vi har dig med. Vi skal også lige nå noget laks og sådan noget her i studiet. Så vi slipper dig her. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Det var helt i orden. Han går det. I lige måde. Så vi er altså Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank. Lars Svendsen, laksen, skulle det handle om. Fik du lige kigget lidt, eller hvordan var det med det? Nej, jeg har ikke stået og kigget, men jeg har kigget på det for nogle dage siden, fordi der også kom, det var fordi vores ven Persson var ude at sige, at nu er det tid til at købe lærerøje, seafood, LSG er koden, og det er den næststørste i Norge og dermed også i verden inden for laksavl. Og han har købt den. Nå, okay. Og her hos os, eller? Ja, det mener han har lagt den. Men hvad hedder det? Pointen er, du kan sige, det er jo det der med, at de har jo lavet den der særskat på laks, og så vidt jeg forstod på Larsen, så er det en særskat på 25% på profitten. Der er sådan med nogle reguleringer og alt muligt om indgangslager og alt muligt. Men, og så bagefter tager man 22% selskabsskat. Og der kan man altså sige, hvis du, jeg sad sådan og kiggede på det, så siger jeg, ser sådan set rigtig nok ud, det gør de andre måske også med lakseselskabet op, men ved jeg det, pointen er ligesom at sige, hvor meget, fordi de er jo blevet, nogle af dem er jo blevet halveret, fordi det er jo kørt nu over et år, det her skatteshows. Lærøje var oppe i vel 90 eller sådan noget, og nu koster den 48, ikke? Men sige, hvor meget betyder det egentlig? Ja, og det er jo ikke, fordi at skatten er særskatten 25%, men det, altså netto-tabet ved, at man laver det, der er cirka 25%. Okay. Jeg tror, det er et par 20%. Hvis man ligesom regner ud, hvordan var verden før, og hvordan er den nu? Og det er altså sådan noget lignende, at man egentlig er staten er hugget af værdien. Og det skal man altså, som nu sidder og kigger, nu er jeg nede og vente på 40, Jamen, så, og den kommer op, hvis vi siger fra, så den havde topniveau, bare tager 75 som toppen, jamen så skal den vel falde 22%, det er ud fra skattehamstringen, staten snupper den del, det er sådan 15-16 kroner, så den burde jo kunne koste måske lige imellem 55-60, ikke? Ud fra det, og så er der alt med priserne, og hvordan de går op og ned, så det går vist ret godt med det, og skaderne med de der lakselus og plager, det er ikke helt, der er noget, men ikke så meget. Det er der så vel den, altid, burde, på en eller anden måde. Det forsvinder. Jo, det er der noget, men altså, der har faktisk været noget. Okay. Men det er, så jeg vil sige, at også en som ham der, når han siger, Per, jeg synes, jeg tror, han er ret. Den er nede af bunden, den er nede og laver sådan en næsten et W. Men altså, det er ikke, at den skal tilbage til 75, den skal nok tilbage til 60. Det var det regnskab, og så vil jeg sige, så synes jeg måske, det er lidt for lidt til, jeg vil hoppe på Lerøje. Det er Lerøje LSG, vi sidder og taler om. Glimmerne. Det var sådan. Okay. Godt, skud for hoften. Tak for ja, det, Lars Svendsen. Lad os vende tilbage til dagens marked her. Det sidste minut, vi har i vores sendetid her på en onsdag, Lars Svendsen. AP Møller Mærsk, A- og B-aktien, de handler i hver sin retning. A-aktien er lidt op, B-aktien er lidt ned. Er du ved at hoppe på den? Ja, det er, men jeg sidder og venter lidt på, at det der med DB Schenker skal blive afklaret, for hvis de køber den, så kan jeg godt vente med at købe AP Møller lang tid, for det er altså at købe. En frygtelig opgave, så det har jeg ikke lyst til, men hvis han hvis det ryger over til DSV eller en eller anden, så er himlen jo blå, og så skal vi til at købe AP Møller, ja, fordi der ryger jo også altså omkring 500 kroner sædel af til de her Switzer-aktier. Tror vi, det er gæt på, hvor meget de er værd, men det er omkring 500-600 kroner vel, så ryger det ned der, så er vi nede på 8.300, og den kursindue de forhold vil være markant højere end AP Møller selv, så der er ligesom sådan en positiv split-effekt. Okay, ja. Glimrende. Vi sætter et punktum der. Vi handler altså lige rundt nullet til den negative side her på en dag, hvor vi altså venter på den amerikanske centralbank. Vi ser nærmere på det fra Jørgen Vesters side. Hold øje med hjemmesiden. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.